na Renault.pl. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 listopada, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. I policja, i prokuratura bronią swoich decyzji. Twierdzą, że zarzuty postawione Przemysławowi Wiplerowi w sprawie wydarzeń sprzed roku są uzasadnione. Adwokat Aleksandra G. zapowiada odwołanie. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu byłego senatora w związku z zabójstwem poznańskiego dziennikarza. Gwałtowne deszcze i burze nie opuszczają środkowych Włoch. Trzeba było zamknąć wszystkie szkoły w Rzymie. Były podstawy do użycia środków przymusu bezpośredniego, tak w sprawie Przemysława Wiplera mówi warszawska policja, a stołeczna prokuratura dodaje, zarzuty postawione posłowi są uzasadnione. Sprawa wróciła, bo media ujawniły dziś nagrania monitoringu sprzed roku, które pokazują wydarzenia przed jednym z warszawskich klubów. Przemysław Wipler twierdził, że został tam pobity przez policjantów. Funkcjonariusze twierdzili jednak, że to oni byli ofiarami pijanego polityka. Ujawnione dziś nagrania pokazują m.in., jak policjanci kopią i biją pałkami Wiplera. On sam zwołał konferencję w Sejmie i pytał, dlaczego nie udostępniono mu tych nagrań. Odmówiono mi dostępu do monitoringu, odmówiono moim adwokatom. Twierdzą, że to jest w aktach sprawy i że nie może być to upublicznione. W tym samym roku, gdy pobili się kibice ruchu Chorzów z meksykańskimi marynarzami, tego samego dnia praktycznie państwo zobaczyliście monitoring z tych zdarzeń. Ale rzecznik stołecznej prokuratury Przemysław Nowak zapewnia, że policja nie dopuściła się przemocy wobec posła, tylko wykonywała służbowe obowiązki. Z tego monitoringu, nawet tego udostępnionego w internecie, wynika, iż Przemysław Wipler podjął rodzaj społecznej interwencji, znajdując się w stanie nietrzeźwości, to znacznej, wobec funkcjonariuszy policji w środku nocy wykonujących czynność służbową, interwencję wobec innych osób. Wszedł w środek tej interwencji, wymachując rękami, odpychając rękę funkcjonariusza, szarpąc go za mundur, krzycząc i obrażając ich słownie. Tak jest materiał dowodowy i to pozwoliło prokuratorowi na przedstawienie zarzutów. Pytanie tylko, czy interwencja policji była adekwatna do zachowania posła, dlatego Przemysław Wipler domaga się wyjaśnień. Apeluję, by wyciągnąć odpowiedzialność i żeby odpowiedział komendant stołeczny policji, komendant główny policji. Dlaczego te materiały były zatajone przez polską opinię publiczną? Oczekuję, że już były minister Sienkiewicz powie, co miał na myśli, mówiąc, że sprawa jest oczywista, ewidentna, że jej nie będzie komentował. Oczekuję, że pani premier Ewa Kopacz, ówczesna marszałek Sejmu, wytłumaczy się z ówczesnych wypowiedzi na mój temat, bo ona również mnie skazała. Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska już zapowiedziała zbadanie sprawy. Aleksander G. trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Krakowski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował się na najostrzejszy środek zapobiegawczy. Były senator i biznesmen jest podejrzany o podżeganie do uprowadzenia i zabójstwa poznańskiego dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. Prowadzący śledztwo w tej sprawie prokurator Piotr Kosmaty swój wniosek o areszt argumentował obawą matactwa ze strony Aleksandra G. Prowadzimy dalej śledztwo. Z punktu widzenia procesowego jesteśmy zadowoleni z uwagi na to, że możemy w ten sposób prawidłowo zabezpieczyć tok najbliższych wykonywanych przez nas czynności procesowych. Tyle. Ale adwokat byłego senatora Marek Małecki zapowiada, że będzie się odwoływał od decyzji sądu. Mój klient nie przyznaje się do zarzucanego mu przestępstwa. Na pewno będzie się w tej sprawie bronił. Poddał się w tej sprawie badaniu wariografem. To by wskazywało na to, że ma bardzo poważne podstawy do tego, aby wykazywać swoją niewinność. Aleksander G. został zatrzymany we wtorek rano w swoim domu w Poznaniu. Wczoraj został przewieziony do Krakowa. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. 68% Polaków przeciwko zamianie złotego na euro, za jest 24% pytanych przez CBOS. Poprzednie badanie przeprowadzono w lutym, wtedy zwolenników wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty było o 5 punktów procentowych więcej. Teraz poparcie dla tego pomysłu należy do najniższych w historii badań. Ostatni sondaż przeprowadzono w połowie października. Ankieterzy przepytali około 1000 dorosłych Polaków. W Rzymie zamknięte są dziś wszystkie szkoły. Nie chodzi jednak o strajk nauczycieli, a o gwałtowne deszcze i burze, które nie opuszczają środkowych Włoch. Jak wygląda sytuacja w stolicy? O tym nasz rzymski korespondent. Noc w stolicy minęła spokojnie. Tylko 12 razy wzywano pomocy obrony cywilnej, głównie w celu usunięcia przewróconych drzew. Zalane są ulice i place południowych dzielnic Wiecznego Miasta. Arteria łącząca je z morzem, Via Cristoforo Colombo, w wielu miejscach jest wręcz nieprzejezdna. Synoptycy twierdzą, że prawdziwy atak niepogody, gwałtowne opady nazywane tu wodną bombą, nastąpi dopiero po południu lub nawet wieczorem. W piątek sytuacja nieznacznie się poprawi. W sobotę nad całym krajem zaświeci znowu słońce. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Popołudnie ma być pogodne na wschodzie, w innych regionach więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. W Tatrach chalne, ale ciągle ciepło. Od 11 stopni na zachodzie do 16 na Mazowszu i 17 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek! A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup odporny na kurz i wodę smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem oraz wbudowanym pulsometrem za 1949 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj powiem o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. Otóż w Polomarkecie margaryna Kasia 250 gramów kosztuje 2,19, ale w ofercie multilogicznej, gdy kupujesz dwie, cena za sztukę maleje i wynosi 1,75 zł. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie. Za dwie margaryny Kasia zapłacisz o 20% mniej, tylko 1,75 zł za sztukę. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. I niskie ceny od Lidla. Witam i o zdrowie pytam, bo mam grejpfruty bogate w witaminę C. Po 3,88 za kilogram na jesień jak znalazł. Więc kto znalazł 3,88 na grejpfruty, niech kupuje, a ja sprzedaję! A jako drugie pyszne, aromatyczne i pełne smaku pomidory rzymskie po 2,77 za 500 gramów. Więc gdy wy mówicie pomidory 2,77, ja mówię sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Grejpfruty 3,88, a pomidory rzymskie 2,77. Od jutra za każde 500 zł wydane w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP w całej Polsce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, prawie 8 minut po południu. Polska produkuje rocznie około 3 milionów ton jabłek. Do niedawna byliśmy największym eksporterem tych owoców. Do samej Rosji wysyłaliśmy rocznie około 800 tysięcy ton. Tyle, że już nie wysyłamy. Niedawno sadownicy protestowali przed kancelarią premiera. Domagali się pomocy, bo po wprowadzeniu embarga przez Rosjan nie wiadomo, co robić z jabłkami. Szans na sprzedaż takiej masy jabłek po rozsądnych cenach na rynku wewnętrznym po prostu nie ma praktycznie żadnych. Sadownicy zawieźli do magazynów w chłodniach 1,5 miliona ton owoców. Część można oczywiście sprzedać przetwórniom, ale sadownicy nie chcą godzić się na proponowane ceny na poziomie 10 do 15 groszy najwyżej za kilogram. Marek Sawicki nie rozumiał, dlaczego producenci jabłek nie chcą masowo korzystać z oferty Ministerstwa Rolnictwa. W ramach interwencyjnego skupu sadownikom proponowano 27 groszy za kilogram. Ale jak pamiętamy, minister użył nieszczęsnego słowa frajerzy, branży, no i cała sprawa zakończyła się awanturą. Co robić? Można rozwinąć na większą skalę produkcję cydru, ale na przeszkodzie stoi na przykład zakaz reklamy tego trunku, choć Ministerstwo Gospodarki ma projekt nowelizacji ustawy, która być może tę sytuację zmieni. Dziś pytanie, czy mamy pomysł na polskie jabłka, a moim gościem jest pan Krzysztof Czarnecki, prezes oddziału Pniewy Związku Sadowników RP. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezesie, jaki jest koszt produkcji kilograma jabłek? To prawda, że to może być nawet 1 zł? Tak, tak, to jest prawda. Koszt kilograma jabłek waha się tak między 80 groszy, a złoty 5 nawet. A od czego to zależy? Od rodzaju, gatunku jabłka? Zależy od odmiany, zależy od stanowiska, w jakim jest uprawiane, w jakim to jest miejscu. Wiele, wiele jest różnych przyczyn. W sklepach w tej chwili czasami spotykam jabłka, które można kupić w cenie złoty 50 za kilogram. Chyba nigdy jabłka nie były tak tanie. Co to znaczy, że sadownicy sprzedają często po kosztach? No, sadownicy sprzedają w tej chwili poniżej kosztów. Mniej jak połowę. My sprzedajemy w granicach 40 groszy teraz za kilogram jabłka deserowego, takiego, które jest w sklepie za złoty 50. A ile za kilogram proponują przetwórnie? To jest, jak podejrzewam, zupełnie inny rodzaj jabłka, prawda? To nie jest tak zwane jabłko, jak pan powiedział, deserowe. Tak, to jest jabłko przemysłowe, to jest taki odpad jakby od jabłek. To, co spadnie, które jest uszkodzone, ono nadaje się na koncentrat, na soki. To jabłko sprzedajemy w tej chwili w cenie od 10 do 15 groszy. Możemy sprzedać. Najgorszy problem jest w tym, że jabłko przemysłowe ma duży wpływ na cenę jabłka deserowego. I w tym czasie, kiedy jabłka przemysłowe są tanie, też są tanie jabłka deserowe. Czyli sprzedając przetwórniom te jabłka przemysłowe, sadownik do produkcji swojej również dokłada, czy też już nie? Dokłada do wszystkiego. W tym roku dokładamy do wszystkiego, i do przemysłowych, i do deserowych. Zatem co? Lepiej trzymać jabłka w chłodniach, czekać? Tyle, że czekać na co? Znaczy, tak mamy zrobione, włożone jest, są jabłka w chłodniach, tak jak pan powiedział wcześniej, około 1,5 miliona. Cała masa, tak, wiem. Tak, tak. No ale co dalej? Co? Część tych jabłek... Czekamy na co? Część tych jabłek sprzedamy własnym, tutaj krajowemu rynkowi, na rynku krajowym. Część sprzedamy na zachodnich rynkach. Ale ta część ogromna, około 1 milion ton, która sprzedawana była do Rosji, na to rząd nie ma pomysłu żadnego. A jak długo w takich chłodniach to jabłko można trzymać, zachowując jego walory, na świeżość, wygląd? W super nowoczesnych chłodniach można trzymać rok, można trzymać nawet dłużej, chociaż za rok będą następne jabłka. Mm-hmm. Czyli problem może się problem może się nawarstwić. Nie sprzedacie tamtych, a tymczasem będzie świeża produkcja, tak? Może tak być. A propozycja Ministerstwa Rolnictwa skupu po 27 groszy za kilogram. Wie pan, to też była zła propozycja? To była niezła propozycja, tylko bardzo, bardzo źle realizowana. No bo na tle tego, co padło w naszej rozmowie, prawda? Co proponują przetwórcy, 12-14 groszy, tak, tak. No to ta oferta 27 groszy wydaje się bardzo atrakcyjna. Przyznam, że ktoś, kto odrzuca taką ofertę, nie chce oczywiście użyć słowa frajer, bo tak, to się tak, źle skończy, zaraz to panu ale to mija się z pewną logiką ekonomiczną. Mogę to szybciutko wytłumaczyć. Bardzo proszę. Proszę pana, to 27 groszy to było takie wirtualne 27 groszy. Zła była w ogóle procedura samego tego działania. Było to skomplikowane i przeciągane w czasie, gdzie jabłka na drzewie nie poczekają. Nawet pod drzewem, to one zgniją. No ale mogą poczekać w chłodni. Mogą poczekać w chłodni, tak. Ale to, co my mieliśmy zaproponowane, to miała być jabłka na biodegradację, na zniszczenie te 27 groszy. Najpierw się złożyło dziwnie, że Polska złożyła najwięcej wniosków o zwroty, o dofinansowanie, i Unia Europejska była strasznie zdziwiona, że żeśmy oszukali Unię gdzie no, Polska była największym eksporterem. Polsce się to należało. Zgoda, tylko że w liczbie tych ofert, znaczy nie ofert, ale wniosków o rekompensatę, coś jednak nie było tak, bo nagle się okazało, że tych wniosków, że te, liczba tych wniosków i szacunkowe straty przewyższają eksport do Rosji. To było w warzywach. To było w warzywach, nie dotyczyło to jabłoni. Jabłek. To było w warzywach, takie coś. Źle była zorganizowana cała procedura. Później przesunęły, Unia przesunęła o 2-3 tygodnie z powodu tego, że źle były wypełnione wnioski, że było jakieś oszustwo. To jaki jest finał dla państwa tej sprawy? Ta oferta, jest ciągle aktualna, czy też nie chcecie po prostu z tego korzystać? Teraz z tego, co proponowano nam, to już my nie skorzystamy w tej chwili, bo nie ma jak nawet skorzystać. Jabłka są w chłodniach, te co miały być zniszczone, poszły prawdopodobnie na przemysł po te 10 groszy czy 15. Mm-hmm. Z tym, że tutaj te 15 groszy to mamy pieniążki za kilka dni. Mm-hmm. Te 27 nikt nie wie kiedy te pieniądze będą. Do czerwca następnego roku, także nie wiadomo kiedy. My mamy pomysł taki na dzień dzisiejszy. Są zainteresowane naszym surowcem biogazownie. I są w stanie przerobić dużą ilość towaru. A ile będą płacić za kilogram? No właśnie... Negocjujemy? Negocjujemy z rządem. Mm-hmm. No ale o jakich sumach mówimy? Czego się spodziewać? W granicach połowy kosztów produkcji. Czyli... Żebyśmy dostali, to wtedy ten towar zejdzie z rynku. Czyli mówimy o poziomie na przykład 40 groszy. 40-50 groszy, tak. Mm-hmm. Panie prezesie, sprzedawanie jabłek producentom cydru to jest dobry interes? No myślę, że tak. Produkcja cydru przecież rośnie, bo rośnie spożycie. Będą pewnie kupować ludzie coraz więcej. Też mam taką nadzieję. Może tam cena będzie godna? No myślę, że tak. Cydr jest bardzo dobrym napojem i w Polsce rozwija się to w szalonym tempie. Tyle, że na przeszkodzie, by rynek cydru w Polsce rósł, stoi zakaz reklamy tego trunku. Piwo można zgodnie z ustawą reklamować, cydru nie wolno. Tak, wiem, pracowałem w takiej komisji, która przygotowywała projekt ustawy do zmiany. Mm-hmm. I teraz mieliśmy przedwczoraj konferencję prasową na temat właśnie cydru. Było bardzo duże zainteresowanie, bardzo duży oddźwięk jest w mediach. Myślę, że w najbliższym czasie Sejm podejmie decyzję o zmianie tej uchwały. No nie jestem taki pewien, bo przeciwko jest Ministerstwo Zdrowia. Ja mam nadzieję. A tak, przeciw jest na przykład Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do tego wątku jeszcze w audycji wrócimy. Tyle tylko, że to przecież, jeśli nawet producenci cydru na większą skalę zainteresują się, bo będą mieli większy popyt na cydr, to mówimy o jakiej wielkości? 100 tysięcy? 120 tysięcy ton rocznie? W przeciągu 5 lat wzrost spożycia i sprzedaży cydru do poziomu 90 milionów litrów to się przekłada na 100 tysięcy ton jabłek. Czyli dalej w chłodniach zostaje... Nie, to nie mówię o tym roku. Mówi pan o przyszłości. Za 5 lat dojdziemy do poziomu 100 tysięcy ton. Czyli też to nie rozwiązuje doraźnie problemu jabłek w chłodni. To jest jakaś część. Mm-hmm. Panie prezesie, wrócimy do rozmowy. Jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze Krzysztof Czarnecki, prezes oddziału Pniewy Związku Sadowników RP, jest moim gościem. 18 minut po południu. Dziś pytanie, czy mamy pomysł na polskie jabłka. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa telefony, czekam na listy. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Zmagazynowali, zmagazynowali. To przecież nie jest takie trudne, jednak. No nic, praktyka czyni mistrza. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Piotrze, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Dziękuję bardzo, że się dodzwoniłem do was. Na Kubę zawsze słucham. Mm-hmm. Chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Czemu my nie możemy sprzedać jabłek do Rosji, a bierzemy od Rosji węgiel? I tylko tyle chciałem powiedzieć. Jesteśmy oszukiwani przez całą Europę, przez wszystkich. Skoro my nie możemy sprzedać jabłek, to czemu bierzemy od nich węgiel? To jest w ogóle nielogiczne. Nie rozumiem tego kompletnie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Artur komentuje. Brazylia jeździ na benzynie destylowanej z kukurydzy. Użyjmy pieniędzy z OFE na budowę destylarni alkoholu z jabłek. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zaraz powiem o innym wątku, ale ten pan, co przed chwilą telefonował, to mnie sprowokował. A jeszcze, panie Kubo, jeżeli chodzi o pana dykcję i w ogóle brzmienie głosu i styl, to jest tak znakomite, że wie pan, pan mnie pociesza, pan pociesza pan leżącego, jednak to słowo zmagazynowali wykończyło. Jeśli chodzi o tych, co dubbingują filmy, to powiedzieli, że wręcz byłoby to nienormalne, gdyby mistrz nie miał potknięć. To tak tyle wazeliny. A propos jeszcze Rosji, no to ja jak zwykle, no popierający Słowian i w ogóle w pewnym sensie Rosję, no to powiem tak, no gdyby nie tacy prowokatorzy, agenci jak ten wczorajszy gość i niszczenie pomników żołnierzy niczemu niewinnych w większości, to byśmy sprzedawali te jabłka może bokiem, tak jak inne kraje europejskie, które dostały, tak jak Holandia, pięciokrotnie większe rekompensaty za embargo w stosunku do ilości sprzedawanych jabłek. A poza tym w ogóle ta sprzedaż jabłek w Polsce jest wynikową tego, że właśnie Rosjanie chcą kupować polskie produkty, a produkty Zachód i inne kraje świata po prostu bojkotują nas celowo od samego początku transformacji. Po prostu nie muszą brać, więc nie biorą. No właśnie dzięki Rosji tak bardzo rozwinęło się produkcja jabłek. Dziś... chciałem wspomnieć... Ale jedno, jedno zdanie. Jedno zdanie o błonniku, bo ja trochę mam żywieniowe wykształcenie też i handlowałem. Powiem tak, kupiłem kiedyś błonnik takiej firmy Krieger dla diabetyka. Bardzo droga rzecz, a przez jabłko to w większości woda, błonnik i witaminy. No, ja wiem, że to trzeba rozwinąć linie produkcyjne. No, ja kiedyś do Radia Maria dzwoniłem jeszcze, jak były przetwórnie polskie, państwowe i mówiłem, że jak... Krótko jak mówiąc, trzeba, drogi słuchaczu, bo aż tylu wątków nie ogarniemy, ale pana zdaniem rekapitulując, jabłko ma przyszłość. Pani Anna napisała: mieszkam w Indiach, tutaj jabłka importowane są bardzo drogie. Kilogram kosztuje nawet 10 zł. Program trzeci, 23 minuty, prawie po godzinie 12. Moim gościem jest pan Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Witam serdecznie, witam panie redaktorze. Panie dyrektorze, to nie jest tajemnicą, zapewne pan wie, że Ministerstwo Gospodarki ma projekt nowelizacji ustawy pozwalającej reklamować cydr. Chodzi o zmianę ustawy o wychowaniu w trzeźwości. To jest z 82 roku ustawa. Tam jest, jak przypomnijmy słuchaczom, jest zakaz reklamy wszelkich napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, prawda? Tak, i to jest głęboka niesprawiedliwość, ponieważ piwo również nie powinno być reklamowane. A, zatem byłby pan nawet nie dość, że nie za dopuszczeniem cydru do reklamy, to jeszcze za ograniczeniem możliwości reklamowania piwa. To jest oczywiste. Zapis mówiący o tym, że piwo wolno reklamować, wywodzi się z czasów, w których nasza kultura spożycia była wybitnie wódczana i to była zasadnicza część spożywanego alkoholu, czyli alkohole twarde. Natomiast no, dopuszczono piwo. Mhm. W moim przekonaniu nie zmieniło to sytuacji, czyli nie ograniczyliśmy picia. Aha. Bo wszyscy przecież wiemy, że C2H5OH w piwie, w winie czy wódce jest tym samym alkoholem, powoduje te same straty. Mhm. Można wypić pod dowolnymi postaciami taką samą ilość alkoholu. To prawda. Skutki dla zdrowia będą też. Różnica polega tylko na zawartości tego alkoholu w różnych trunkach. Ale wracając do cydru, bo to się stałaby ważna sprawa, dopuszczenie ewentualnie cydru i możliwość reklamy tego trunku. Agencja mówi nie w sprawie cydru. Dlaczego? Panie redaktorze, z tych samych powodów, dla których podnosi pan argumenty dotyczące piwa, tak? Nie, to są dodatkowe. Ale odpowiem może pytaniem takim. Nasze działania na rynku rosyjskim swego czasu były działaniami promującymi nie polski cydr, tylko polskie jabłka. Mm-hmm. Poszły tam grube pieniądze na to, żeby reklamować polskie jabłka. Skończyło to tak, jak się skończyło. I teraz moje pytanie jest takie, czy my musimy w Polsce wszystko przepić? Przecież jest tak, że z tegoż samego produktu rolnego czy sadowniczego można wyprodukować ogromne ilości spirytusu, które, tak jak kiedyś trwała dyskusja ogólnonarodowa, trzeba po prostu wpompować do zbiorników samochodów. Tam się zmieści wszystko. Nadprodukcja truskawek, śliwek, jabłek, zboża, ziemniaków. I to damy radę zrobić w dbałości o ochronę środowiska. Natomiast pomysł taki, żeby wprowadzić nowy rodzaj alkoholu do reklamy, jest, powiedziałbym, zdradliwy przynajmniej z dwóch punktów widzenia. Krótko, proszę. Pierwszy to taki, tak jest, pierwszy to taki, że ci, którzy nie piją dzisiaj piwa, bo im smak nie odpowiada, nie piją wódki dla zasady, sięgną po cydr, bo łagodny i delikatny. Tak, w tonie patriotycznym jeszcze do tego cydr, który trzeba wypić, bo ratujmy sadownicę. Pozwolę sobie polemizować, panie dyrektorze, abstrahując od zasadniczej sprawy, czyli zawartości alkoholu. Jak pan wie, piwo pije się z sokami, więc ta kwestia smaku wydaje się dyskusyjna. Panie redaktorze, jest grupa dzieciaków, do których jeszcze przemysł alkoholowy nie dotarł. I to jest dla mnie jasny cel. Ta grupa. Swego czasu pokazały się piwa smakowe. Skutki mamy. Dziewczyny, jak zapewne wszyscy pamiętają, a przynajmniej ci zainteresowani tematyką, dziewczyny zaczęły pić równo z chłopakami, piją coraz więcej i to takie informacje podawaliśmy, przestrzegaliśmy przed skutkami. Teraz mamy badania mówiące o tym, jak bardzo rozprzestrzeniony jest kwas, ale myślę, że to temat na oddzielną osobne dyskusję. Spotkanie. Bardzo dziękuję za spotkanie, za wyjaśnienia. Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Robert Ogór, prezes zarządu Ambra S.A. Jeżeli cydr, tak jak cydr lubelski, produkowany jest ze świeżych soków jabłkowych, to wówczas jest to około 1200-1300 gram jabłek na litr cydru. Można powiedzieć, że pijąc litr cydru zjadamy więcej niż kilogram jabłek. Żeby rynek cydru bardziej urósł, na pewno celowe byłoby zrównanie warunków prawnych, w których możliwa jest promocja cydru w porównaniu do promocji piwa. Z drugiej strony, aby ten wzrost rynku cydru przełożył się na interes gospodarczy, czy choćby konkretnie sprzedaż polskich jabłek albo ich przetwórstwo, to ważne jest, aby w ustawie o cydrze znalazły się zapisy regulujące w sposób bardziej dokładny technologię produkcji. Pan Sławomir na antenie, witam pana. Halo? Halo? A może pan Wiesław? Halo, dzień dobry? Przy telefonie. Witam pana. No więc co, no pozdrawiam i pozdrawiam tutaj tych panów, którzy nas tą jabłkową, wie pan, górkę wpakowali. Czyli jednego tego paskudnego ludzielca, który pojechał do Brukseli, a drugi kolega tego pana, wie pan, HDKP, który w tej chwili jest marszałkiem Sejmu i machali szabelką, machali i zostały nam 1 000 000 ton jabłek do zjedzenia, więc ja proponuję tych dwóch panów, wie pan, napchać tymi jabłkami. Panie Wiesławie, ale gwoli przypomnienia, to by ten pan, który wyjechał do Brukseli, nie podejmował sam decyzji o embargu. Ja rozumiem, panie Kubo, że sam nie podejmował decyzji, ale ten pan było, nie było, jest, był przepraszam, nie jest, ale był premierem, a premier zdaje się, że jest szefem rządu i jest najbardziej odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Czyli krótko mówiąc... Tym szabelką nie machali tym Rosjanom przed oczami, tak jak inne kraje... To embarga by nie było. Tudzież niech pan weźmie na przykład, popatrzy na zachowanie Holandii, tak? Rosjanie po pijaku, bo pijaku, ale też strzelili holenderski samolot. Po początku się sadzili, aczkolwiek potem stwierdzili, że jeżeli wprowadzą, że tak powiem, takie sankcje, a tudzież będą na czele wprowadzania tychże sankcji w stosunku do Rosji, to port w Rotterdamie straci 15% obrotów. I co? I Holendrzy są cicho. I nawet gdyby, przypuszczam, wie pan, gdyby Rosjanie zestrzeliwali jeden holenderski samolot miesięcznie, to ja zastanawiałbym się, czy oni byliby skorzy, wie pan, do takowego... Straszny wniosek, drogi słuchaczu. Pan Karol napisał, od września mieszkamy w Brukseli. Polski chleb, jabłka to nasza największa tęsknota. Tu też jabłka nie umywają się do polskich, jeśli chodzi o smak, aromat, a do tego kosztują prawie 2 euro, 1,5 euro za kilogram. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jeżeli w trosce o zdrowie dzieci nie możemy reklamować cydru, nie reklamujmy również telewizji, ponieważ dzieciaki się zamiast ruszać, siedzą przed telewizją. Do widzenia, dziękuję. Do usłyszenia. Barbara Grele, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków. Ja myślę, że możemy współpracować i powinniśmy bliżej współpracować, ponieważ praktycznie mamy wspólny interes. Mamy branżę jedną, przetwórczą, która wykorzystuje jabłka i to jest jak gdyby druga noga sadownictwa. Pamiętajmy, że 50-60% produkcji jabłek jest kierowana na przetwórstwo. Zdecydowana większość, bo około 1,5-2 miliony ton, to jest jabłko skierowane na zagęszczone soki owocowe. Myślę, że teraz jest czas, żeby dywersyfikować w ogóle przetwórstwo. To nie tylko zagęszczony sok, już coraz więcej produkujemy NFC, czyli to są soki niezagęszczone i to są zarówno te, które widać na półce w butelkach, tak zwane tłoczone, ale to są też NFC, które są sprzedawane za granicę. 80% naszych przetworów jest eksportowane. My z tego wykorzystujemy do picia tutaj w kraju około 260 tysięcy ton jabłek. A pamiętajmy, że produkujemy 2 miliony. Czyli bardzo małą część wykorzystujemy, my jako Polacy tutaj wypijamy w Polsce w postaci soków, napojów czy nektarów. Zdaniem pana Mateusza, który pisze, to rząd doprowadził do obecnej sytuacji, w której sadownicy są bezradni. Nie ma pomysłu żadnego, co dalej robić. Rząd zupełnie nie zabezpieczył się. Pamiętajmy także o blokadzie na mięso. 28 minut do 13. Moim gościem jest pani Agnieszka Rębisz, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Agencji Rynku Rolnego. Witam panią, kłaniam się. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie dyrektor, embargo blokuje eksport, jak wiemy, jabłek do Rosji. Wysyłaliśmy tam masę jabłek. Czy jest alternatywa? Jeśli nie rynek rosyjski, to co? Chciałam zauważyć, że od praktycznie można powiedzieć połowy roku są nasilone działania nie tylko w Ministerstwie Rolnictwa, ale tu również u nas w agencji, które są ukierunkowane na poszukiwanie tych nowych rynków zbytu. Mhm. Uruchomiliśmy nawet już parę miesięcy temu taki specjalny, może to jest powiedzmy sobie taka troszkę ręczna praca, natomiast uruchomiliśmy specjalny formularz eksportera. Otrzymujemy od Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz ambasad naszych placówek za granicą zapytania ofertowe konkretne i ten formularz eksportera do producentów jabłek, ale nie tylko do producentów jabłek, bo to co pan powiedział, embargiem rosyjskim objęte jest mięso. Więcej produktów. Tak. Także wysyłamy ten formularz eksportera razem z zapytaniami od importerów do przedsiębiorców, wypełniają te formularze i przesyłamy to zwrotnie, już jakby kontakt między zainteresowanymi importerem i eksporterem jest nawiązywany bezpośrednio. Czyli łączycie ludzi. Tyle, że pani dyrektor, staramy się, tak? Bo... tyle, że odbiorcy na nowym rynku, tak sobie wyobrażam, doskonale znają naszą sytuację. Wiedzą, że jesteśmy troszkę bezradni, troszkę skazani na poszukiwanie nowych rynków. Zatem ich propozycje, na przykład cenowe, mogą nie być atrakcyjne. To jest prawda, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi, wracając jeszcze do tych nowych rynków zbytu, z naszych działań promocyjnych, które zintensyfikowały się, tak jak mówię, w drugiej połowie bieżącego roku, to takimi potencjalnymi rynkami zbytu mogą być Indie, Chiny. No, jeśli chodzi o Chiny, to tutaj jakby jest cały czas kwestia dopuszczenia polskich jabłek. na rynek, to może być temat dłuższy, natomiast Chiny wiemy, że to jest ogromny partner handlowy, więc jak to dojdzie do skutku, to będzie tylko super. Tylko, że mamy Kanadę. Na tych nowych rynkach konkurencja jest ogromna, z embargiem boryka się nie tylko Polska, a przy całej sympatii, nie trzeba być wybitnym strategiem, by pomyśleć i wymyślić, że świetnym rynkiem są Chiny. No, na taki pomysł to wpadli pewnie wszyscy. A czy my mamy pomysł inny niż konkurencja? Ja myślę, że bardzo dobrym jakby narzędziem takim promującym polskie sadownictwo to były te akcje, które media wszczęły, tak? To poszło w szeroki świat, akcja Zjedz jabłko na złość Putinowi. Mhm. Dzięki temu te kraje dowiedziały się, że jesteśmy bardzo dużym eksporterem jabłek, że mamy moce, tak, że mamy moce do produkcji, tak, i że jesteśmy ważnym jakby partnerem, i zaczęły się z tamtej strony pytania. To jest ważne, tak, bo to nie jest tak, że poniekąd tylko my się pchaliśmy, nikt nie wie o tym, że jesteśmy dużym producentem, ale zainteresowały się duże kraje, tak, duzi importerzy z potencjałem, zainteresowali się. Przesyłają takie pisma z pytaniami, co zapytania. Macie i za ile, tak? Tak, dokładnie, przesyłają zapytania. No powiem szczerze, tak ze swojego doświadczenia, że różnie to bywa też z tym odzewem. I pytanie tu jest moje, czy tak naprawdę ale po prostu odzewem, firmy odzewem ze strony producentów jabłek. Pytanie jest tutaj jakby otwarte. Czy wynika to z tego, że jakby warunki cenowe, które proponują ci partnerzy, są kiepskie? Słabe. No, podejrzewam, że w niektórych sytuacjach tak może być. Na przykład jeśli chodzi o Indie. Ale tak? Mi się, przyznam, że aż mi się wierzyć nie chce. To znaczy nie ma zainteresowania takimi zapytaniami, czy też państwa pracami ze strony Związku na przykład Sadowników? Żeby była jasność. Jeśli chodzi o Związek Sadowników RP, tutaj na jesieni, to był w przełom września i października, organizowane były w Indiach takie targi Annapurna. To są największe targi rolno-spożywcze w Indiach. Mhm. Również współpracowaliśmy z ambasadą i ze Związkiem Sadowników RP, żeby pokazać te polskie jabłka na tym rynku. I wiem, że efekty jakichś rozmów są. I pracowaliśmy również, wiem, że administracja rządowa tu po stronie resortu rolnictwa pracowała nad tym, żeby pomyśleć, w jaki sposób te jabłka mogłyby trafiać na ten rynek, ponieważ są pewne proceduralne przeszkody. Natomiast wiem, że te przeszkody są tu przy dobrej woli instytucji fitosanitarnych obu stron są do obejścia i wiem, że te rozmowy idą w dobrym kierunku. Panie dyrektor, sadownik siedzący pod jabłonką, wiadomo, że sam nowego rynku w dalekim kraju nie znajdzie, a przynajmniej będzie miał problem, trudności. Właśnie. On może się zwrócić na przykład do Związku Sadowników czy do jakiegoś zrzeszenia, pod warunkiem, że należy, a może się zwrócić również bezpośrednio do was, jeżeli jest dużym producentem? Oczywiście, że tak. Oczywiście, tylko myślę, że problem też może wynikać jakby z trudności w kontakcie, tak? Nie odbieracie? Mówimy o znajomości języków i tak dalej. Wiadomo, że taka transakcja eksportowa wymaga komunikacji w języku, no akurat w przypadku Indii angielskim, biegłej komunikacji. Mm-hmm. Ja rozumiem, że ci, co się specjalizują w produkcji, niekoniecznie mają takie osoby, żeby zadbały o ten zaplecze. O ten zbyt zagraniczny. Ale wydaje mi się, że tu jest właśnie istotna rola grup producentów, tak? I organizacji branżowych, bo też pojedynczy, jeśli mówimy o takich rynkach jak Indie, czy Chiny, albo Kanada, która też się otworzyła na polskie jabłka, po dwóch latach, bo agencja dwa lata temu zabrała grupę polskich sadowników na targi na rynku kanadyjskim. Jakby to był taki przyczynek do tego, żeby się sprawą zainteresować. No i po dwóch latach, tak jak mówię, udało się, tak? I teraz co jest istotne, że jeśli chodzi o takie rynki jak Indie, Chiny i Kanada, to tam jest duży import, tak? Potencjał importowy jest bardzo duży. Pojedynczy sadownik nie jest w stanie zapewnić unormowanej partii towaru. Czyli dużej, która i regularnej. Dokładnie. Więc współpraca po prostu jest kluczem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Porozmawiamy przed 13 nie tylko o jabłkach. Agnieszka Rębisz, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Agencji Rynku Rolnego, jest moim gościem. Without me even getting kissed, it still seems so unreal. the sunset in the east and in the west. I sang the glory that was Rome and passed the hound up singers home. It still seems for the best. Dziś pytanie, czy mamy pomysł na polskie jabłka. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Za 22 minuty godzina 13, program trzeci. Bardzo uważna pani Ewa wskazuje, że powiedziałem kilogram jabłka zamiast kilogram jabłek. No, pani Ewo, jak jabłko duże. 20 minut do 13, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Witam pana, pani Zbigniewie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do sadowników. Oczywiście współczuję im, że te ceny jabłek są takie niskie, ale mam takie krótkie pytanie. Mam firmę małą, transportową, jednoosobową. Chciałbym się zapytać sadowników, dlaczego weszli znowu na drogi? Każda grupa, która strajkuje, wchodzi na drogi i blokuje drogi. Takie moje krótkie pytanie. Dziękuję. A ma pan pomysł na inną formę? Mniej uciążliwą, tak? Strajkować, po prostu blokować Sejm, ludzi, którzy doprowadzili do tego, że te jabłka są takie tanie. A nie utrudniać życie kierowcom? A nie utrudniać. Transportowcy też stracili i nie blokują dróg, że nie wożą tych jabłek do Rosji. Także takie moje pytanie. Dlaczego nie strajkują w Warszawie, tylko wchodzą na drogi i przeszkadzają ludziom pracować? Pan Paweł. Panie Pawle, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Produkcja jabłek będzie opłacalna wówczas, tak, gdy ceny i rynkowa, i skupu będą wyższe od ceny jabłek, produkcji jabłek. To jest bardzo ważne. A Ministerstwo Rolnictwa, jako organ zwierzchni i regulacyjny dla producentów jabłek, musi i powinien ustalić ceny jabłek na rynku oraz w obecnym trudnym czasie spowodowanym embargiem Rosji powinien ustalić racjonalną politykę w sadownictwie. Jabłka można wykorzystać jako surowce, na przykład w biogradowni, w przemyśle spirytusowym. Można zmienić kierunek eksportu. Pomysłów jest wiele, ale ktoś musi podjąć rozsądną i odważną decyzję. Dziękuję bardzo. Pan Leszek, który jest architektem, zastanawia się, nie rozumiem, dlaczego moich projektów nikt interwencyjnie nie skupuje. No, może to kwestia, panie Leszku, skali. Pani Danuto, witam. Halo? Dzień dobry pani. Ja z doświadczenia i z historii pamiętam, że zawsze mogliśmy liczyć na polskie kobiety. Więc proponuję, żeby wszystkie kobiety, panie domu... Będzie więcej szarlotek? Robiły szarlotki, nie tylko szarlotki. Robiły wyciskane soki, które są ogromnym bogactwem witamin, błonnika, mikroelementów. No i będziemy zdrowsi. Będziemy mieli problem częściowo z głowy, a resztą, no wiem, że jeszcze zostaną jabłka, ale resztą nie zajmą się właśnie osoby, które są ekonomicznie do tego naprawdę dobrze przygotowane. Wszystkiego najlepszego i smacznego życzę. Dziękuję. Dziś pytanie, czy mamy pomysł na polskie jabłka, pan Karol. Panie Karolu? No witam, panie Kubo. No witam pana. Chciałem pogratulować przerwnika muzycznego Slate. Tylko w czasie, że pan przerwał, akurat był refren. A druga sprawa, że chciałem odpowiedzieć panu, który mówił na temat, dlaczego Polska nie wprowadziła embarga odnośnie węgla. Mm-hmm. Dlatego, że w Polsce rządzą tacy jak Koziej i Komorowski. Dziękuję, gratuluję programu, do widzenia. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witamy, halo. Dzień dobry, witam panie. Dzień dobry. Mariusz z Warszawy się kłania. Ja jestem takim sadownikiem, powiedzmy, troszeczkę w przypadku, to znaczy nie jest to moje główne źródło utrzymania. Mam pytanie, bo ja dopiero włączyłem się do produkcja właśnie jabłek? Tak, 2 hektary sadu. pod Grójcem. W związku z czym słyszałem, że pani z Agencji Rynku Rolnego występowała, nie słyszałem niestety wystąpienia, ale mam takie pytanie, bo dużo się mówi o interwencyjnym skupie jabłek, natomiast w poprzednim tygodniu na stronie Agencji Rynku Rolnego były odnośniki do strony Ministerstwa Rolnictwa, a na stronie Ministerstwa Rolnictwa była informacja, iż musi to zostać przegłosowane przez Sejm. Oczywiście państwo z Agencji Rynku Rolnego odsyłali wszystkie telefony, twierdząc, że nic nie wiedzą, nie mają decyzji. No i efekt był taki, że dopiero bodajże w tym tygodniu, we wtorek, pojawiła się informacja, że wszelkie wnioski należało złożyć 29 i wszystkie wnioski, które zostały złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Natomiast nie było to na bieżąco w ogóle aktualizowane. Więc mam takie pytanie, kto w ogóle o tym wiedział i jaki był klucz przyznawania tych środków za wycofanie jabłek z obrotu? Dobre pytanie. Dziękuję panu. Pan Zegar napisał, podpowiada, że można robić nie tylko cydr, ale również szlachetny destylat a la Calvados. Pan Mariusz. Halo? Halo? Witam. Pan Mariusz czy pan Marek? Marek z tej pan strony. Marek, witam. Witam panie Kubo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie. Ja natomiast chciałem powiedzieć, że można by zaangażować w wykorzystanie tych jabłek również inne ministerstwa w Polsce. Na przykład doposażyć każdą szkołę w prostą przemysłową sokowirówkę, bo dotuje się zakup sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego. I ja chętnie jako rodzic dałbym dziecku zamiast 2 zł na jakieś picie w szkolnym sklepiku, które albo jest gazowane, albo dosłodzone. Kupiłbym nawet kilogram jabłek ze swoich pieniędzy codziennie po 2 zł, to jest 40 zł miesięcznie, żeby szkoła mogła dzieciom dać szklankę soku zamiast szklanki mleka, którą też się dotuje. Dotuje się owoce, bo dziecko dostaje podsuszoną marchewkę w woreczku foliowym albo rzodkiewkę jako dodatek do diety. Bardzo ładny i ciekawy pomysł. Dofinansowane z ministerstwa czy to zdrowia, czy edukacji. Gdyby każda szkoła dostała dużą sokowirówkę, to podejrzewam, że nawet dzieci przynosiłyby swoje owoce, żeby się napić szklankę dobrego soku. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pan Łukasz zwraca uwagę na fakt, że polscy producenci soków świeżo tłoczonych od ponad roku nie obniżyli cen za sok, a między innymi z polskich jabłek. Zamiast obniżyć cenę, sprzedawać więcej, a cena litr takiego soku wręcz na rynku rośnie. Pan Jerzy z nami, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Panie Kubo, mi się wydaje, że buksujemy w miejscu. Te wypowiedzi słucham i to mnie po prostu osłabia. Tu nie ma czasu. A co konkretnie pana osłabia, panie Jerzy? Osłabia mnie najbardziej to, że mówi się o produkcji jabłek. Jabłek się nie produkuje, tylko się je zbiera. Można produkować soki, ale jabłka w języku polskim się zbiera. I to są zbiory, a nie produkcja. Druga rzecz. Przetrzymywanie ich w chłodni nie ma sensu, bo to Ja się mogę wytłumaczyć. Ja rozumiem, nazewnictwem ministerstwa, tak, agencji, czy też Związku Sadowników. Ja rozumiem. Następna sprawa. Przechowywanie w chłodniach nie ma sensu, bo po prostu jest za drogie przy tego typu cenach jabłek. Tu idzie gra o olbrzymią kasę. 3 miliony ton jabłek to jest 3 miliardy kilogramów. Złotówka więcej na kilogramie to jest 3 miliardy złotych. Trzeba to natychmiast, w ciągu tygodnia. Niech pan minister Sawicki pójdzie śladami Dyzmy. W ciągu tygodnia podjąć decyzję, żeby ten towar po prostu przetworzyć w ten sposób. Na przykład soki zagęszczone sproszkować. Niech leży 5 lat i poczeka na przyrost. Aż przyjdzie koniunktura, tak? Tak jest. I wtedy będzie kasa. A wytłoczyny po prostu zrobić z tego błonnik, tak jak mówił pan słuchacz, a niepotrzebnie pan go zatrzymał, bo on miał coś ciekawego też do powiedzenia na pewno. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Do usłyszenia. Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Z praktycznie każdej materii organicznej da się zrobić paliwa. Nie jest to problemem. Pytanie jest, czy to się opłaca. Jeżeli polscy rolnicy chcieliby z polskich jabłek robić biopaliwa już wcześniej, byłoby to jakby zbadane i opłacalne, to już dawno by te biopaliwa były robione. Gospodarka jest dosyć prosta. Znaczy, jeżeli mimo tych dopłat, które były do biopaliw, do tej pory się nie odbywało, to znaczy, że albo rolnicy będą chcieli do tego jeszcze sprzedać się po bardzo dobrych cenach, a ktoś musiałby je kupić i za to zapłacić. Albo ten proces nie uda się, więc to życzenie jest oczywiście bardzo miłe. Jakiś jest to na pewno pomysł, szczególnie w okresie wyborczym. Natomiast wątpię, czy bez interwencyjnego skupu i dodatkowych dopłat ze strony rządu, czyli podatków naszych, da się to zrobić. Dziś pytanie, czy mamy pomysł na polskie jabłka. Ktoś napisał do mnie z Japonii, aż w Japonii jedno jabłko kosztuje 200 jenów, czyli 6 zł na dodatek jest niedobre. Może jakaś umowa handlowa z Japonią. Panie Marcinie, witamy. Halo? Halo, dzień dobry. Witam pana, śmiało. Ja chciałem to spytać, czy to jest może celowe działanie, czy niekoniecznie, nawiązując do wczorajszej audycji. Wczoraj było mnóstwo krzykaczy, którzy, no, jedynie patrzyli o Rosji, mówili bardzo źle. Dzisiaj się dziwimy, że nie ma co zrobić z jatkami, których 1/3 produkcji praktycznie szła do Rosji. No, czytajmy tych osób, które właśnie tam Rosjan nam obrzydzają, co zrobił z jatkami. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze, halo? Panie Piotrze, za 11 minut, godzina 13. Władysław Serafin, Krajowy Związek Rolników, Kółek Organizacji Rolniczych. Wiele tych spraw związanych z embargiem zostało politycznie przegranych. Rolnicy zostali wprowadzeni w błąd i skutki tego tak naprawdę są ogromne i będą ogromne. Jeżeli my mamy za to ponosić odpowiedzialność, brać sprawy w swoje ręce, to nie rozumiem, po co jest w Rzeczypospolitej wysokopłatny urząd ministra, tysiące osób na stanowiskach, instytutach, centralach handlowych, zagranicznych. Może dość tego socjalistycznego traktowania kłopotów w gospodarce wolnorynkowej, tylko czas najwyższy, żeby ministerstwo zbilansowało problemy, jakie występują, czy mogą wystąpić, bo w wielu rejonach Polski panika, którą wywołano embargiem w stosunku do wszystkich warzyw i owoców, spowodowała, że chociażby w papryce, w marchwi, w warzywach zaorano niepotrzebnie setki hektarów i cena rynkowa się tak ustabilizowała, że nikt się nie spodziewał takiej wysokiej ceny. Zatem to nie jest państwo rządzone w sposób naturalny i ekonomiczny, bo w każdym kraju Unii Europejskiej rząd na bieżąco ma bilans produkcji, jaka jest, i zagrożeń, jakie występują. A u nas jest ciągle przypadkowość, fasadowość i więcej jest PR-u i robienia propagandy politycznej niż gospodarności i gospodarowania majątkiem narodowym. Za 10 minut 13. Jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie? Halo? Witam, słucham pana. Witam, dzień dobry. Akurat przedmówca odebrał mi połowę argumentów. Chciałem powiedzieć, że to nasze państwo jest trochę tak jak statek, niektóry rządzi kapitan i płynie według mapy, tylko wiatry sobie tam szarpią. Ale żeby nie przeciągać, po pierwsze, trochę mnie dziwi lament nad rolnikami i sadownikami. Ja też poniosłem straty, jestem ofiarą Putina. Próbowałem, bardzo poważny interes, jak na moją skalę małego przedsiębiorcy, to 2 miliony złotych, które mogłem zarobić, to olbrzymie pieniądze. Poniosłem straty i co? Też mam iść pod rolnictwo, usiąść na krawężniku? Pytanie zadaje pan Grzegorz, piszący do mnie. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego sadownicy używają zwrotu: rząd polski nie ma pomysłu na nowe rynki zbytu. Czyż eksporterem i szukaniem klientów nie powinni zająć się po prostu sami? Dziś pytanie, czy mamy pomysł na polskie jabłka? Ponownie pani Agnieszka Rębisz, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Agencji Rynku Rolnego. Ponownie pan Krzysztof Czarnecki, prezes oddziału Pniewy Związku Sadowników RP. Witam państwa. Witam serdecznie. Na pytanie, czy mamy pomysł na polskie jabłka, 17% internautów trójkowych ocenia, że tak, ale aż 83% uważa, że nie. Pan Krzysztof Czarnecki, czy Związek Sadowników RP, czy sami producenci, czy też jak woli jeden ze słuchaczy, zbieracze jabłek, podejmują sami działania, szukając nowych odbiorców? Czy działacie również samodzielnie? Oczywiście poszukujemy nowe rynki zbytu. Poszukujemy je na całym świecie, w tym, no nie tylko w tym roku, już wcześniej, tylko nie jest to proces szybki. To trwa latami, żeby zdobyć nowy rynek. Rynek rosyjski był budowany kilkadziesiąt lat. Mm-hmm. Panie prezesie, słuchacze zwracają uwagę na fakt, że no, tych jabłek, o czym rozmawialiśmy po 12 w chłodniach, nie można przecież trzymać w nieskończoność. Co zrobią sadownicy, jeśli nie pojawią się na rynku ciekawe propozycje cenowe? Trzeba będzie przeprosić się z tą ceną 10-12 groszy za kilogram? Prawdopodobnie tak. Jeśli do wiosny nie sprzedamy tych jabłek, do lata, to wtedy już nic nie pozostanie innego, tylko wysypywać, no, za takie pieniądze, za jakie zaproponują nam zakłady przetwórcze, które te jabłka w tak niskich cenach na pewno chętnie kupią. Marek Sawicki swojego czasu zwrócił uwagę na fakt, że być może jeśli przetwórcy nie otrzymają jabłek, albo otrzymają ich mniej, to może w przyszłości będą jednak skłonni płacić nieco więcej. To jest bardzo proste, z tym, że przetwórcy otrzymają tych jabłek dużo, bo sadownicy są w tej chwili w takiej sytuacji finansowej, że sprzedają te jabłka za każde pieniądze. Jeszcze jedno pytanie wynikające z rozmowy poprzedniej z panią Agnieszką Rębisz z Agencji Rynku Rolnego. Związek interesuje się pracami agencji? Interesujecie się tym, jak szuka rynków agencja? I co z tego być może dla was może wyniknąć? No oczywiście, że związek też działa wspólnie z agencją. Nawet poszukujemy tych rynków i mamy nadzieję, że znajdziemy nowe rynki zbytu. Tylko tak jak mówię, nie jest to proces szybki. To musi trwać na pewno nie rok, tylko dłużej. Pani dyrektor, w związku o czym mówiliśmy z embargiem, mamy problem nie tylko z jabłkami, mamy problem z mięsem. Czy w niedalekiej perspektywie można zrekompensować straty wynikające z tego embarga? Czy to jest proces, który być może przyjdzie, ale nie szybko? Tak jak już wspominałam przy pierwszej rozmowie, poszukujemy tych nowych rynków zbytu nie tylko dla branży sadowniczej, również dla wszystkich produktów objętych embargiem i w najbliższym czasie planujemy realizację 3 przedsięwzięć. Misja gospodarcza połączona z wystąpieniem targowym, tutaj przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Mińsku organizujemy to działanie promujące, które odbywa się w przyszłym tygodniu. Zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, paręnaście firm sadowniczych również. Kolejna rzecz, którą szykujemy obecnie, to jest misja gospodarcza już na wyjazd na takie rozmowy biznesowe w formule B2B, czyli bezpośrednio biznes to biznes do Algierii. To jest pierwsza połowa grudnia jeszcze. Będziemy również organizować, mam nadzieję, że nam wszystko, że tak powiem, zgodnie z planem pójdzie. W pierwszym tygodniu grudnia będziemy organizowali spotkanie z importerami zainteresowanymi zakupem jabłek, to są Hindusi. Będziemy organizować również rozmowy biznesowe z Algierczykami, którzy przyjeżdżają tutaj konkretnie po mleko w proszku do Polski. Będziemy również gościć potencjalnych importerów z Uzbekistanu, być może z Mongolii i tutaj trwają jeszcze ustalenia z jakiego innego kierunku. Głównie zaproszonych tutaj na rozmowy biznesowe pod kątem wieprzowiny, bo wieprzowina jest też w bardzo trudnej sytuacji. Pani dyrektor, sytuacji. Ale tak pomyślałem, bo słuchacze dzisiaj przewoływali ceny w różnych krajach, miejscach na świecie. Akurat jabłek, ale dotyczy to również, jak sądzę, rynku mięsnego. A może zrobić taki przegląd cen na świecie, bo okaże się, że w Indiach, o czym pani mówiła, ale również na przykład w Japonii, jabłka w porównaniu z naszymi cenami są nieprzytomnie drogie. No i grzecznie zadzwonić do nich. Na przyszły rok planujemy również działanie na rynku japońskim. Misję gospodarczą połączoną z działaniami promocyjnymi też w takiej formule organizacji rozmów business to business. Natomiast pamiętajmy, że te ceny oczywiście patrząc na Japonię, czy nawet Chiny, Hongkong, na którym jakby już prowadzimy swoje działania promocyjne, w tym roku byliśmy tam po raz trzeci, to są ceny bardzo dobre, tylko są jakby dwa uwarunkowania. Pierwsze uwarunkowanie jest takie, że pamiętajmy, że trzeba doliczyć wszystkie koszty transportu, marże handlowe i tak dalej. To znacznie podraża oczywiście cenę tego produktu na rynku docelowym, tym importowym. Druga rzecz, no niestety nasze produkty bardzo często postrzegane są jako produkty tanie i dobrej jakości w drugim rzędzie, więc musimy pracować nad tym i staramy się pracować nad tym, żeby przede wszystkim polskie produkty, nie tylko jabłka, były postrzegane jako produkty wysokiej jakości, smaczne, a dopiero później, że mają korzystną cenę, czyli cena jest równoznaczna jakby do jakości, tak? Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Agnieszka Rębisz, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Agencji Rynku Rolnego, Krzysztof Czarnecki, prezes oddziału PNIEWY Związku Sadowników RP. Miłego dnia państwu życzę. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa.